ja són 20 anys, vull dir que allò que de cop i volta és com una mica de sotregada, perquè vull dir, et van escoltant, et van veient, però de cop i volta dius, escolta, és que fa 20 anys que ho estic fent, això. I la gent mateixa diu, hòstia, doncs, escolta, 20 anys són molts anys, i que, no, que em veuen que em trobo en un moment realment esplèndid, vull dir que jo em sento millor de veu, que em sento molt més preparada i que hi ha hagut tota una sèrie d'actes, d'actuacions, de premis i que no sé, potser s'ha notat més. També per damunt de tot ja dic que és les ganes de treballar que jo, i que m'agrada molt el que faig. Vaja. Tu al llarg del temps has tingut molts estils de cançó, no has estat definida en cap estil concret. Amb un. Amb un? No, amb un estil concret has estat definida o...? Jo diria que el meu, no? Sí. Vull dir, el que passa que... Mira, el que passa que he fet diferents gèneres de cançó, eh? En compte, diferents gèneres de cançó, però amb un estil el meu. Entens? O sigui, sí, sí. Jo puc fer el gènere... Ara sentia que posava un couplet, no? Sí, ara teníem un couplet. Sí, bé. Els couplets és un gènere. Totes les cançons... Tots els boleros és un altre gènere. Les cançons americanes de comèdia musical és un gènere. Tots els temes de cinema, els estàndards americans és un altre gènere. Però tots aquests gèneres de cançó jo els porto a la meva manera de fer, a la meva manera d'expressar-me i de sentir aquella cançó. I creo un estil que és el meu. En la teva línia. Saps què vull dir-te? Sí, sí. Sí, no són diferents estils, sinó que són diferents gèneres de cançó portada a un terreny meu particularíssim. Aquí tenim davant nostre un disc, un dels últims, em sembla que has tret, que diu Núria Feliu i Josep Carreras. És l'últim. És l'últim que has tret. Sí, aquest va sortir el mes de setembre, tot és un nou nat aquest, eh? És... Només té 2 mesos. Mentre que continuem xerrant, jo li demanaria al control tècnic que, sisplau, si pot, ens posi aquest darrer disc, que podria ser millor per acompanyar la nostra xerrada, ja que és la teva darrera producció. Sí. I bé, continuem parlant, tu has estat a València fa pocs dies. Sí, sí, sí, sí, sí. He estat fent un recital al teatre principal de València i haig de dir que amb un èxit esclatant, eh? Estic contentíssima, últimament hi baixo molt, al País Valencià, perquè a última hora la sortida natural dels que cantem en català són els Països Catalans, això està claríssim, és la nostra àrea d'unitat lingüística, no? Llavors, doncs, bé, ha estat tot un recital al principal, jo no l'havia fet mai. Havia actuat, doncs, als Viders, a la plaça del Patriarca a l'estiu, però bé, hi ha molt turisme, vull dir que realment la gent de València feia anys que no em veia, no? I aquest recital, esclar, vull dir, el vaig preparar amb tots els ets i uts, va venir l'Enric Major i em va fer tota la part escènica, l'Aventura Pons, tota la qüestió de les llums, i aquell teatre, que és una meravella, l'han restaurat, és una mica com el Palau, diguem, no? Tipus Liceu, una mica, per dir-ho, no? I llavors vaig fer tota aquesta quantitat de cançons, em vaig cantar 32 cançons i vaig fer de tots aquest tipus de... tots aquests gèneres que abans parlava. Però tota la segona part la vaig dedicar a la comèdia musical de Broadway, a cançons de cinema i cançons jazzístiques. I realment allò va ser apoteòsic. Perquè, esclar, ells allà baixa, doncs, el llac, baixa una mica la Maria del Mar, però vull dir, el tipus de cançó, d'aquest cançó, diguem-ne, d'altra cançó internacional i tot això, vaig fer cosa de l'Stevie Wonder, tot això, esclar, ells no... en català no... No coneixien. No tant, saps? I esclar, van quedar absolutament sorpresos, a més que és una gent que la música, adoren la música, en majúscula, eh? Els agrada moltíssim la música i són molt, molt participatius, saps? I bueno, escolta, va ser... Perdona'm un moment que em truquen a la porta, no? I és això, és un dels problemes de viure sola, no? Sí. Ja haig d'anar a obrir la porta, si mentrestant vols posar algun disquet? Anem a sentir aquest, un petó més, amor meu. Molt bé, gràcies, Enric. I continuem la xerrada. Gràcies. Va, va. Amor meu, i no pensis res més, un petó per guardar-lo per sempre. I us recordem que sou el programa Cultura Popular que us ofereix Radio Clot al 101.3 de la freqüència modulada i que estem parlant en aquests moments amb la Núria Feliu per línia telefònica. Val, doncs ja la nostra companya ens ha presentat el programa i la xerrada aquesta que fèiem amb tu i continuem xerrant. Sí. Ens parlaves del País Valencià. Tens projectes per parlar i per cantar a Catalunya Nord, a les Illes, altres parts de... Sí, bé, a les Illes ho faig cada any bastant, eh? Cada any? Els llocs on vaig més, eh? vaig a Menorca, més a Ciutat de Mallorca i a Pollença quasi cada any participo al festival de música que es fa a Pollença, que és importantíssim, i que faig un recital al claustre. I a la Ciutat de Mallorca, doncs, igual, i ara fa pocs dies vaig estar cantant al mig de la plaça major de Ciutat de Palma. I bé, vaig baixant. Ara, veus, on no hi he anat és a la Catalunya Nord. Aquí sí que ho tinc verge, tot això, però ja ho faré. Només fa 20 anys que canto. El moviment de la cançó es deia que estava en crisi i darrerament, començant pel recital del Camp del Barça d'en Lluís Llach, veient les actuacions del Teatre Grec, de la Marina, que han sigut la que ha plegat més quantitat de gent, els èxits que tu tens amb la cançó darrerament, això, si això és una crisi, què seria si no fos crisi? És que el moviment de la cançó, és que la cançó no existeix com a bloc ja, eh? Ja no, però... No, fa molts anys que no existeix la cançó com a bloc. El que passa és que hi ha unes individualitats que n'han quedat de tot el que va ser el començament de la cançó. La cançó com a bloc, quan hi havia els jutges, que jo no ho era, jo sempre he campat sola per la meva, no? També és que els jutges eren cantautors, i jo no en sóc de cantautora. Però vull dir-te que el com a bloc, com a moviment, diguem-ne, una mica unitari, la cançó no existeix. Hi ha les individualitats, vull dir, el Raimon va per la seva, el Llach va per la seva, i que el del Camp del Barça no té res a veure amb el que la cançó pugui tenir més o menys èxit, eh? És una cosa absolutament aïllada i una actuació personal d'un senyor que va sortir meravellosament bé, que per mi va ser tot una afirmació i reafirmació de nacionalisme diguem-ne, quelcom extraartístic, siguem clars, però que no aportava el fet que hi hagués el camp com estava, vull dir, no ha millorat en res la cançó. No hi ha més teatres, no hi ha més actuacions, la gent jove que comença continua tenint problemes com tenia per poder cantar, per poder gravar discos, siguem clars i francs. Sí, perquè sembla que de discogràfiques l'única que tira ara una mica amb nova cançó és la PDI, no? És el PDI, que pobrets tenen dos duros i, escolta, vull dir que van fent tot el que poden, però vull dir que el del Camp del Barcelona, que per favor no s'utilitzi com es va voler utilitzar pel fet de dir que ara ja estem tots salvats. Comprens? No. Sí, sí. Que no és això. Vull dir, és un senyor que es va voler arriscar i ho trobo perfectament, i ho trobo, vull dir que jo ho aplaudeixo, però que a la resta de la gent de la cançó, vull dir que ens deixin, que vull dir que si hi ha problemes continuen sent-hi aquests problemes. Comprens? Sí, sí. Val. Ara, que, bé, que lo del Teatre Grec, bueno, lo del grec a la plaça del Rei, doncs normalment rutlla cada any, perquè ja fa molts anys que, vull dir, que ja se sap que tals dies a la plaça del Rei, doncs, hi ha les actuacions, ja hi ha, doncs, tota una inèrcia i funciona, i va, molt bé. Però és que, però fora d'això, vull dir, tema, hi ha una gran crisi de cançó. Mira, l'Isaac quasi no fa res. El Montaner quasi ho ha deixat. El Pere Tàpies, pobre, aviam si ara pot fer un disc, perquè està desesperat, perquè la casa de discos també va dir s'ha acabat. Vull dir que hi ha una crisi fortíssima. Fortíssima. I la gent que comença té molts problemes, però molts... Vull dir, quan nosaltres vàrem començar 20 anys endarrere, el primer que fèiem era gravar discos, anar... Doncs no ho sé, hi havia tot un moviment, perquè la gent era com un acte de militància, allò de la cançó, comprant els discos que sortien, anant a les actuacions, entens? Sí. Ara això ja no... Ja ha canviat. Això s'ha perdut, eh? Ha canviat. Jo, abans de continuar la xerrada, hi ha un company dels serveis musicals que tenia una pregunta preparada per tu. I et te'l passo al micro. Carles? Sí, hola. A veure, Núria? Sí? Hola, bon dia. Soc Carles, que estic al front dels programes, d'alguns programes musicals, i concretament del jazz en especial, en aquesta emissora. Sí. Jo, Núria, t'he estat seguint durant molts anys a la teva trajectòria, inclús alguna vegada lleugerament he parlat amb tu, i conec inclús algú de la teva família, bueno, anys ha. Vull dir-te que he seguit molt de prop el teu desenvolupament musical i hi ha una cosa que sempre m'ha xocat una mica, o millor dit, més que xocar-me, potser tu podries explicar-me si és que un xoc o simplement és que tu estàs a unes coses i amb les altres. Jo veig que tu vas començar molt especialment a interpretar música de jazz. Música de jazz, inclús recordo que un primer LP que vas gravar va ser amb el grup d'en Tete Montoliu. Bueno, Tete Montoliu no és que fos el seu grup, era... Hi havia aquell baterista famós que es deia Billy Brooks i Peter Eich o alguna cosa així, no recordo, contrabaixista. Sí, Eric Peter, allà a la Cava Jamboree, que vas fer la presentació, jo vaig estar allà precisament en la presentació d'aquest disc. Aleshores, la pregunta simple és, tu realment et trobes més a gust interpretant música catalana popular No parlem de les arrels que portem tots, de, naturalment, de la regió, no? Sinó amb la forma d'interpretar-la. Millor la música catalana, la música de jazz, perquè també has fet mixta, has fet jazz en català. Què és el teu exacte que et va més? Encara que aquí la gent es fa un garbuix impressionant, eh? Perquè, mira, parlar del jazz, n'hem de parlar a poquet, i bé. Jo, el primer disc que vaig fer va ser amb el Tete, va ser tota una col·laboració que hi va haver, perquè el Tete no estava ficat dintre el món de la cançó, vull dir, de fet, va entrar dintre el món de la cançó a través d'aquest disc que vaig fer amb el Tete, i amb el del Lubénet posterior, que també hi ha el Tete tocant, sí. La meitat del disc està amb el Tete. Bé, jo, d'una manera o altra, si faig un resum de tots aquests 20 anys, sí que haig de dir que la base forta de les cançons que jo he gravat són els estàndards americans, diguem cançons jazzístiques. Sí. I fetes en català perquè és la gràcia, perquè jo ara em posi aquí cantant en anglès, francament, no té cap gràcia. La gràcia és que ho faci en català. No, no, i a més, la meva opinió personal és que ha tingut molta gràcia fer un català, precisament. Sí, i a més, perquè tenim un idioma que es presta a les traduccions i a les adaptacions, per la sort que tenim dels monosíl·labs. I queda perfecte, així com en castellà. És impossible fer swing, és impossible fer jazz, amb aquest, si no es fa escat, però vull dir, no es pot, per qüestió gramatical, no? Cap més problema, per qüestió gramatical. En canvi, amb el català, doncs, bé, perfecte. Bé, doncs, jo, amb tot aquest temps, vull dir, la base forta de les meves cançons són aquests estàndards americans, perquè no és tot el que he gravat. Si tinc 35 o 36 discos gravats, encanto moltes d'altres de cançons que no tinc gravades, bé? Ara, jo m'hi trobo comodíssima, m'hi trobo, bé, és com... Perquè les porto molt al meu terreny, que és el que deia abans amb el company Enric. Vull dir, sí. Que són cançons que les faig molt meves, perquè quan fan les traduccions o les adaptacions de la lletra, les fan pensant que les cantaré jo. I és com si fossin cançons originals. Sí. Saps què vull dir? Sí, sí, sí. Llavors sí. Les faig molt meves. Llavors hi ha tota l'altra part de cançó, diguem-ne, de participació. Cançó popular, aquestes cançons de la Mistanguet, les cançons de la Peles Mestres, que són una meravella. Sí. Aquest és tot un altre gènere, que és el que em permet... fer participar la gent, involucrar la gent amb el que jo faig, amb el que canto. Perquè jo sempre dic que si no, no té cap raó de ser que jo pugi dalt d'un escenari i fumi una pallissa de dues hores cantant sense que la gent m'hi participi. Comprèn, perfectament, sí. Entens? Sí, llavors, sí, sí. Esclar, faig aquesta part de cançó de participació i disfruto, però al cos, perquè no hi ha res més bonic que és que la gent, vull dir, s'estableixi aquell contacte i participant-hi, doncs hi hagi aquella cosa que no es pot medir ni pesar ni tocar, entens? Que està a nivell de sentiment i de sensacions. Sí. I això t'ho permeten aquest tipus de cançons populars, mistinguets, i tot això, I després hi ha l'altra part, diguem-ne, una mica més de concert, que és aquest tipus d'estàndard americà de cançó jazzística, que, bueno, jo... em permet fer unes interpretacions dramàtiques de cada cançó, perquè cada cançó explica una història, saps? I jo, com que vinc del camp del teatre, això em va molt bé, saps? Bueno, amb altres paraules, jo dedueixo del que tu dius, que per desenvolupar-te més àmpliament, més agust i més artísticament, potser la cançó estàndard nord-americana t'entra més, potser. Per mi té tota una altra plenitud. Ara bé, però el contacte amb la gent és una meravella. Quan baixes a baix al pati de butaques com faig jo i em poso a cantar amb la gent i els faig cantar, jo t'asseguro que ens ho passem. Però és una altra manera d'omplir-te. Bueno, tingues en compte que anys A, els anys 20 i els anys 30, els grans jazzmans nord-americans també confraternitzaven molt amb el públic en les primeres files. I si no, li preguntin a Louis Armstrong. Exactament. És que és la manera de participar. És això, és el que jo et deia. No té sentit deixar la gent asseguda en una cadira i dir, bé, en compte, escolteu, calleu i no us moveu. I en tot cas, ni respireu. Com passa fins i tot amb gent de la cançó, que els renyen perquè s'hi fan... No, home, no, escolta, tu, que t'hi participi, que piqui de mans, que canti amb tu. I és que és entre tots que es converteix tot allò en vull dir, en una estona de compartir coses, no, maca? Em sembla, vaja. Bueno, Carles, penso... Escolta, així tu havies estat al Jamboree? Home, jo... És que jo sóc un gran veterano, ja. Jo porto molts anys amb el mundet del jazz i segueixo tu... Escolta, Carles, aquest disc que he fet pel Carreres hi ha unes coses jazzístiques molt maques, Sí, i ara precisament estàvem comentant amb l'Enric que tinc que escoltar-lo. Té tot un aire jazzístic el disc, Sí. No. Fins i tot aquesta cançó que fem del Vangelis, que és de la pel·lícula Blade Runner, aquesta d'un petó més, sí. El tros del mig mateix, el solo del saxo del Dave Pivus, és una meravella. Sí. Bueno, jo tinc que dir-te que, tota franquesa, ara parlo molt personalment, a títol personal, no d'emissor ni de res. Jo et prefereixo amb les cançons de jazz, però evidentment no perquè jo cregui que el jazz és millor ni pitjor que altres tipus de música. Perquè a tu t'agrada més. M'agrada més, però també trobo que, sí, com tu ja has dit d'alguna manera, artísticament et trobo més identificada amb aquest mundillo. És molt... Saps què passa? Que és un gènere molt... Que jo sempre dic que quan es fa un, que si algun cantant s'hagués d'examinar, com fèiem anys endarrere, saps que ens feien anar examinant-se per donar-nos el carnet, doncs que jo agafaria, jo amb un cantant li faria cantar dos coses. Un bolero, perquè és un gènere dificilíssim, un bolero i una balada americana. Jo t'asseguro que amb aquests dos gèneres de cançó et queda retratat quin tipus de cantant tens davant. Per lo difícil que és. Sí, efectivament, bueno, puc donar fe que sí, perquè inclús també he parlat amb algun cantant nord-americà quan motius d'haver vingut pel Palau de la Música i també n'hem parlat una mica tot això. Sí. Jo, Núria, abans de passar-te amb l'Enric, que està ja desitjós de parlar amb tu, se li veu amb els ulls, volia només fer un comentari, és que ens agradaria molt tenir-te un dia, en el programa de jazz nostre aquí, posant gravacions teves i comentant una miqueta sobre elles. Què et sembla? Ah, molt bé. Creus que algun dia podem fer-ho, això? Sí, home. Nosaltres això ho fem aquí el divendres a la nit, de 11 a 12 del vespre. Si tu em dones autorització, jo oportunament puc estar en contacte amb tu telefònic en el seu moment i concretar un dia que poguéssim estar aquí, perquè jo faig això, tinc alguna vegada invitats, naturalment a títol nacional, no? Perquè no tinc estrangers aquí. Fa dues setmanes vaig tenir un grupet que es deia Blues Big Bang Barcelona o alguna cosa així. No, la Big Bang Barcelona, perdó, Blues Barcelona només. I tenim gent, bueno, potser alguns són més aficionats que altres, però vull dir que ens agrada tenir una mica d'invitats, perquè llavors si tenen gravacions, com el cas teu, que evidentment en tens de sobres, doncs el programa és més amè i més distret. Sí, d'acord, doncs Carles, tu fas la trucadeta, sabeu on soc? Sí. Bé, estic a Sant. Sí. Ja teniu el telèfon i d'allò, i a partir del mes de gener sí, perquè ara aquest mes de desembre és més, però a partir del gener doncs ho fem. Sí, jo estaré en contacte amb tu, ja comptant amb el teu permís. Sí, sí. I concretaríem una data oportunament, et sembla? D'acord, Carles. Encantat, i et passo amb l'Enric. Moltes gràcies. Adéu. Bé, i acabant aquella xerrada que teníem referent a la crisi que teníem de la cançó, que tu parlaves, Núria. Sí. I tu, que, com deies, portes 20 anys a la cançó i deus conèixer molt bé com està aquest món, què es podria fer, tant de nivell privat com des del nivell oficial, per recuperar la cançó? Amb tot el seu esplendor. No, bé, jo crec que les individualitats hi són, i boníssimes. La gent que coneix, la que comença, pensa que hi ha uns quants que amb una categoria extraordinària i tot just comencen. Vull dir que són gent que més que res és crear tota una xarxa d'actuacions. Això que ha començat a fer ara en Sarrim, allà a la Generalitat, al Departament de Cultura, han creat el Departament de Cançó. Doncs aquestes xarxes d'actuacions de gent que comença, que em sembla que van a Lleida, van a Tarragona, i aquí a Barcelona van els Quatre Gats i la Cova. O sigui, anar creant aquestes xarxes i informant a la gent, vull dir, dient, doncs mira, aquests dies hi ha actuacions, perquè la gent els vagi, i vagi, els coneixi. Bàsicament és això, vull dir, que creïn aquestes xarxes d'actuacions i que hi hagi una discogràfica al darrere, que puguin recolzar això, puguem gravar un disc, perquè llavors tenint el disc és tot una roda, no? Vas per les emissores, pots fer alguna coseta de televisió, o sigui, que és tot, és la roda que funciona, no? I llavors, doncs, bé, a les festes majors, als ajuntaments de casa nostra, que per favor, molt bé, que vingui el Pepe de Rosa, la Bombi, i molt bé, però és que hi ha gent que també canta en català, i que no digui, no, mira, ja portem havaneres, està molt bé les havaneres, però les havaneres no és només la cançó. Vull dir que el que sí que es podria fer perfectament és un dia de la festa major agafar un dels reconsagrats que jo dic que som, la mitja dotzena que quedem, i fer una primera part amb la gent que comença, o una segona part amb la gent que comença i una part nosaltres. Jo em sembla que això per les festes majors, vull dir que em sembla que podria passar perfectament, i es dona oportunitat a la gent que comença, i amb els que ja cantem ens dona també l'oportunitat de poder continuar. Tu creus, home, que seria factible fer un auditori fixe per cançó, per exemple, a Barcelona? Anar canviant els el cantants. És que jo quan veig que hi ha un teatre que només funciona a la nit m'esgarrifo, perquè això no s'ha vist arreu del món. Perquè un teatre, per exemple, com el Poliorama, que només hi hagi funció a la nit, i durant la tarda i les matiners, a l'Olímpia de París, hi ha les famoses matiners, vull dir que des del matí que funciona, és un luxe tenir un teatre només per la nit. Doncs, durant el matí, agafant crios de les escoles, amb autocars, portant-los al teatre, fent concerts de cançó, a les tardes exactament el mateix, vull dir que funcioni allò. No es pot tenir un teatre tancat per fer una actuació només a la nit. Saps què vull dir-te? I tot i això, sempre a temporades també, perquè a vegades hi ha temporades buit al teatre. Sí, després ja no parlem de les temporades que és buit. O sigui que tota aquesta cosa és la que s'hauria de fomentar, crec jo. A part de que ja, és que fa falta un auditori, no solament un auditori de cançó, sinó tot un auditori per música. Vull dir, perquè de fet, doncs, hi ha el Palau, però bueno, a més em sembla que això ja està dissenyat i ja està parlat, eh? De fer tot un auditori de 3 o 4 mil persones i després fer unes subsales, vull dir, de 3 o 4 centes, que llavors allà contínuament es podria anar fent concerts de cançó i de música. Bueno, escolta, fa falta, perquè és que no ho tenim. Ara, el poc que tenim, a més, ja et dic, serveix per fer una funció a la nit. No està... És important fer aquest auditori, que tenim notícies que serà a l'Estació del Nord, sí, però si aquest auditori no es fa i no s'utilitza com es té d'utilitzar... Sí, perquè llavors ja t'asseguro jo que de pressió i de mobilització llavors ja m'encarregaria jo de que es fes, eh? Vull dir, entén-me, que no, que funcionarà, eh? Que funcionarà. Que funcionarà. Doncs, Núria, jo no sé si tu vols afegir alguna cosa i... Bé, comprometre'm a venir personalment... i enviar-vos, doncs, mira, una abraçada i donar-vos les gràcies, perquè estem molt a les vostres mans, també, saps? Vull dir que vosaltres sou diguem-ne, el pont que ens feu arribar a la gent. I que, doncs, que mira, si aneu programant cançó en català, doncs, en fi, em sembla que és un deure una mica de tots, i està també molt a les vostres mans. Nosaltres tenim un programa, que és aquest que fem al matí, sí. Dedicat una part important del programa a la nova cançó, sí, i a la cançó en general, sí. I cada dissabte... toquem aquest tema també. Àmpliament, no només amb vosaltres, que ja sou els consagrats com tu, sinó també amb la gent jove i... Oh, molt bé, perfecte. Molt bé, Enric. Una abraçada, Núria, moltes gràcies, i per les molèsties que t'hem donat. No, per favor, encantadíssima, eh? I fins una altra, gràcies.